وتعنت الرقادة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلمنا الجهاد قم وتعنت الرقادة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلمنا الجهاد قم وتعنت الرقادة إنه الإسلام عاد في قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Reci, Allah put je jedini pravi put. I nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Bismillah, hamdu, assalatu, assalamu ala rasulillah. 203. hadis koji bilježi imam Tirmizi rahmetullahi alejhi u svojoj knjizi od Ibn Šihama, a on od Salima, a on od svoga oca da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Bilal uči ezan noću, pa jedite i pijte sve dotle dok ne čujete ezan Ibn Maktum. Hadis je sahih, bilježi ga Buharija i Muslim, Nisai, Darimi, Ibn Huzeme, Ahmed i drugi. Iz ovoga hadisa vidimo da kada nastupi ezan za sabah namaz, ostavlja se jelo i piće i počinje dan posta. Ovo što je Bilal učio ezan, pa nakon njega Ibn Maktum, to kažu neki da je to bilo za Ramazan. Znači, prvi Bilalo ezan da bi ljudi ustali, ko neklanja noćni namaz i tako dalje, da ustane da sehuri kako bi se mogli pripremiti za post. Ste razumili? Znači, zbog toga je bilo dva ezana. Ali kad čuje moj ezan Ibn Maktuma, znači prekida se post, sve u svemu, kada se ezan prouči za sabah namaz, prestaje se jesti i piti, da li bilo prijateljno toga ezan ili ne bio, znači njegovo vrijeme ulaska u sabah namaz označava se dan posta. 204. hadis od Ebu Šasa koji je kazao: neki je čovjek izašao iz džamije nakon što je proučen ezan za ikindiju namaz. Pa je on, to jest Ebu Hore, rekao: što se tiče ovoga čovjeka, on je proturječio Ebu Kasima, sallallahu alaihi wasallam. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Ebu Davud, Nisai, Ibn Mađe, Darimi, Ibn Huzeme, Ahmed i drugi. Iz mešćida nije lijepo da čovjek izađe nakon ezana namaza, osim ako ima potrebu za WC-om ili neku drugu potrebu koju ne može odgoditi za kasnije. Znači, najprije će da ostane u mešćidu da klanja prethodni namaz. 205. hadis od Malika ibn Huairisa, koji je kazao: došli smo ja i moj amidžić kod Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa nam je rekao: kada budete putovali, učite ezan i ikamet, a neka od vas dvojce kao imam klanja onaj koji je stariji. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Buharija, Muslim, Ebu Davud, Nisai, Ibn Mađe, Imam Ahmed, rahmetullahi alaihim. Iz ovoga hadisa vidimo, čovjek iako je na putovanju da prouči ezan za prethodni namaz. Prouče ga ako je u njegovom vremenu, a ako je već otišlo sat, dva nakon vremena, nije potrebno da uči ezan, nego će proučiti samo ikamet. Što se tiče ko će predvoditi namaz, daje se prednost starijem. Daće se prednost starijem onda kada su istoga znanja. Ali ako mlađa osoba ima više znanja od starije, daje se prednost, znači, onome koji znade više. Znači, ako je mlađa osoba učenija od starije, daje se prednost toj mlađoj osobi da klanja namaz. Zašto? Zašto više poznaje Allahove propise. Ulema se razišla. Da li namaz klanja onaj koji zna najviše Kur'ana ili onaj koji najviše znade propise šariatske? To je značenje Kur'ana. Allahu ta'ala alem da ispravnije mišljenje da onaj koji znade propise šariatske. Zbog čega? Zato što čovjek može da bude hafiz Kur'ana, a da ne zna ako pogreši nešto u namazu kako da ispravi se. Zato ćemo dati prednost onome koji znade više o Allahu vjeri kako bi namaz bio njegov ispravan i onih kome on predvodi. Allahu ta'ala alem. 206. hadis od Ibn Abasa da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko 7 godina bude učio ezan želeći time isključivo sevap, upisano mu je oslobođenje od vatre. Ovaj hadis je slab i sa imamom Tirmizijom bilježi ga i Ibn Mađe. Hadis jeste slab, ali nema sumnje, iz ostalih hadisa znamo da je ezan ko uči, to jest muezin, da ima veliku nagradu. Jest da nije ova nagrada zato što je ovo hadis slab, ali nema sumnje da onaj koji uči ezan da ima veliku nagradu, kao što se navodi u sljedećim hadisima koje ćemo navesti u budućnosti, inšallah. 207. hadis od Ebu Hurajre koji kaže da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: imam je jamac, a muezin je pouzdanik. O Allahu, uputi imame, a oprosti muezinima. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Ebu Davud i Imam Ahmed. U ovom hadisu Muhammed, Allah ga blagoslovi spasio, ističe da su imami jamci. Zato moraju voditi računa šta rade i kako se ponašaju. Oni predvode ljude i tumače Allahu vjeru. Od njihovog rada i ponašanja u mnogome ovisi kako će se ljudi koji oni predvode ponašati. Jesu on njima primjer. Zbog toga je Allah, zbog toga Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio Allah subhanahu wa ta'ala da uputi imame. Jer kad uputi imame, da praktikuje Allahu vjeru i nadat se i njegovom džematlima da će praktikovati Allahu vjeru. Za muezina je rekao da su povjerenci, jer im je povjereno da vode računa o namaskim vremenima, a uz to oni uče ezan sa visina, kao munara, kao, znači sa visina uči. Bilo munara, bilo kuća, bilo šta bilo, kao što je bilo za vrijeme Bilala, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio njemu da se popne na Kjabu i da uči sa Kjabe, uči ezan, to je sa visine. I oni su povjerljivi, znači traži se povjerljivi čovjek, zato što on može sa tih visina da vidi onaj šta se dešava u dvorištima gdje su muslimani. Kao što znate, prijašnje doba, čak i kuće nisu bile neke pokrivene, jer je bilo siromašno za vrijeme Božje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, moglo se vidjeti kod naroda šta se dešava u kućama, a danas se može vidjeti šta se dešava u dvorištima ljudi, tako ako vidi neke stvari da ne prenosi drugima. Zbog toga je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u dovi molio uzvišenog Allaha da njima oprosti ako nešto od povjerenog propuste i iznevere, ako nešto prenesu šta su vidjeli dok su učili ezan. 208. hadis od Ebu Sada koji veli da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada čujete ezan, izgovarajte isto što izgovara muezin. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Buharija i Muslim, Nisai, Ibn Mađe, Tarimi, Ibn Huzeme, Malik, rahmetullahi alejhim. Ponavljajući čovjek za muezinom dok ne kaže riječi hayya ala salah, hayya ala falah. Nakon toga će reći on la haula wala kuvvete illa billah. Navode neki za namaz sabah, kada se uči ezan, kada se kaže es salatu hayrum minan naum, da se kaže sadakte obarirte bil haq natokte, a to nije ispravno, nema osnove u tome. Znači, neće on naglašivati. Uglavnom, za hayya ala salah, hayya ala falah, kad muezin kaže te riječi, čovjek će reći la haula wala kuvvete illa billah. I izgovarat će ostale sve, tekbire, šehadet i ostale sve što govori muezin. 209. hadis od Ebu Aza koji je kazao: posljednje što mi je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem oporučio jeste da za muezina postavim osobu koja neće uzimati naknadu za učenje ezana. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Ibn Mađe i drugi. Ulema se puno razišla po ovom pitanju. Da li je dozvoljeno muezinu da uzima naknadu za proučeni ezan? Razilaženje je veliko, ali naravno da je bolje da muezin ne uzima naknadu za svoj proučeni ezan koji čini za muslimane, doprinos muslimanima. Da ne ulazimo u razilaženje, znači bolje da se izbjegava. Dakle, kako bi se izašlo iz razilaženja. 210. hadis. Od Sada ibn Ebu Vekasa, a on od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko kaže u momentu dok sluša muezina i ja svjedočim da nema Boga osim Allaha jedinog jedinog, on nema sudruga, Muhammed je njegov rob i poslanik, zadovoljan sam da mi je Allah gospodar, Muhammed poslanik i Islam vjera, bit će mu oprošteni grijesi. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Ebu Davud, Nisai, Ibn Huzejme, Ahmed, Ibn Mađe i drugi. Znači, ova doja koju smo naveli sad u hadisu, uči se u momentu kada muezin uči ezan. Ovdje je spomenuto, i ja svjedočim. Imam predaja da može i bez ovoga. Da ne kažeš i ja svjedočim, nego da samo da kažeš čovjek svjedočim. Kao što govorimo, kao što govorite u vašem ezanu. Ešhedu. Da ne moraš reći o ene, to jeste i ja. Da ti dovoljno da kažeš ešhedu. Znači, možeš i ovako, oba dvoje ispravno. 211. hadis. Od Džabra bin Abdullah, koji kaže da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ko rekne nakon završenog ezana, Bože, gospodaru ove savršene i cjelovite dove i namaz, i namaza uspostavljenog, podari Muhammedu vasilet i visoke stepene i postavi ga, to jest na sunnjem danu, na hvaljeno mjesto koje su mu obećao, zaslužuje taj čovjek koji to kaže šefaje, to jest da se Boži poslanik zagovara za njim na sunnjem danu. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Buharija, Ebu Davud, Nisai, Ibn Mađe, Ibn Huzejme i Imam Ahmed, rahmetullah alihim. Ova doa koju smo naveli u hadisu uči se nakon proučenog ezana od muezina. Znači, ovo se uči nakon ezana. A u prošlom hadisu u toku ezana. 212. hadis. Od Enesa ibn Malika, koji je kazao da Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, dova se ne odbija između ezana i ikameta. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Ebu Daud i Imam Ahmed, rahmetullahi alaihim. Vidimo iz hadisa da je Boži poslanik rekao, dova se ne odmija između ezana i ikameta. To jeste, sve što proučiš i moliš Allaha subhanahu wa ta'ala u tom vremenu, neće ti se tvoja dova odbiti. Znači, bit će primljena. Ali pod šartom da imaš šartove koje su čovjek mora imati kod sebe pri učenju dove. To jeste, jedna od njih jeste da ne jede haram hranu. Jer onaj koji jede haram hranu, njegova se dova odbija. I zato ćemo danas vidjeti koliko danas ljudi uči dovu poslije ezana i prije ikameta, a dova nije uslišana. Zašto? Zato što nema šartove koje treba da ispuni za učenje dove da mu dova bila primljena. Znači, šartove ćemo učiti kod poglavlja za primljene dove. Znači, ovdje samo kažem, znači, ukratko, ako čovjek želi da bude primljena dova, znači neka nastoji da ima sve šartove kod sebe. Jedino šartove jeste da jede halal hranu. 213. hadis. Od Enesa ibn Malika koji kazao, vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem u noći mirađa je propisao 50 namaza. Propisano ovo jeste, 50 namaza. Poslije toga je taj broj smanjivan sve dok nije sišao na 5 namaza. A onda je glas povikao, Muhammede, kod mene se riječi ne mijenjaju. Ti za ovih 5 namaza imaš, to jest nagradu, kao za 50. Ovaj hadis je sahih sa imamom Tirmizi rahmetullahi alejhi bilježi imam Ahmed. Iz ovoga hadisa vidimo da za obavljenih 5 namaza koji danas mi obavljamo imamo nagradu 50 namaza. Znači da je ista nagrada. 214. hadis. Od Ebu Hurajre da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao 5 dnevnih namaza i džuma do džume brišu grijehe koje su učinjene između njih ukoliko nisu počinjeni veliki grijesi. Hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Ibn Mađe, Ibn Huzeme i Ahmed. Hadis je jasan. Znači, 5 dnevnih namaza brišu grijehe one koje su urađene između 2 namaza. Isto tako, od džume do džume brišu se grijesi koji su učinjeni u toku te sedmice. Ako se čovjek klonio velikih grijeha. A što se tiče za velike grijehe je potrebno šta? Teuba. Znači da se čovjek pokaje da više nikad neće uraditi. A što se tiče malih grijeha, njih i sama dobra djela brišu. A teuba mora čovjek dođe da se pokaje. Da neće više piti alkohol, da neće više činiti zinalog, da neće više šta? Roditelje ezijati svoje i tako dalje. Znači veliki grijesi. 215. hadis. Od Ibn Omara koji je kazao da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, namaz koji se obavi u džematu je vrijedniji za 27 stepena od namaza koji osoba klanja sama po sebi. to jeste kod kuće ili na nekom drugome mjestu, a ne u džematu. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Buharija i Muslim, Nisai, Ibn Mađe, Darimi, Ahmed, Malik, rahmetullahi alejhim. Iz ovoga hadisa jasno vidimo da onaj koji obavi namaz sa muslimanima u džami, u mesčidu, da ima namaz bolji i vrijedniji kod Allaha za 27 puta nego ako bi ga obavio u svojoj kući, na polju, na ulici i bilo kojem drugom mjestu. Znači 27 puta mu je bolja nagrada. 26. hadis od Ebu Hurajre da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: namaz koji osoba obavi u džematu u odnosu na namaz koji se klanja pojedinačno vrijedniji je za 25 dijelova. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Buharija i Muslim, Nisai, Darimi, Ahmed i Imam Malik rahmetullahi alejhim. Iz ovoga hadisa vidimo da je 25 puta bolji namaz obavljen u džematu nego pojedinačno. Uzmao prethodni hadis koji smo rekli 27 i ovaj hadis koji smo rekli 25, rećemo da ovo 25 to je bilo u početku, a kasnije je derogiran na 27. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala svoje milosti i blagodati prema muslimanima povećao na 27 puta da je veće. Znači, prvo je bilo 25, nakon toga je povećan na 27. 217. hadis od Ebu Hurajre, a on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da rekao: razmišljao sam da naredim mladićima da seberu drva, zatim da nekome naredim da umjesto poslanika sallallahu alejhi ve sellem klanja namaz i da ja, to jest da ode i zapalim kuće oni koji ne prisustvuju zajedničkom klanjanju, to jest zajedničkom namazu. Ovo je hadis sahih, bilježi ga Muslim, Imam Ahmed i Ebu Davud. Iz ovog hadisa izvlače ulema da je vađib čovjeku da klanja namaz u džami. To jeste da je grešan ako klanja kod kuće, na polju ili bilo kome drugom mjestu. U Muslimovoj zbirci govori da samo munafici izostavljaju namaz u džematu. To ne mora značiti ako čovjek klanja namaz kod kuće ili na polju ili nekom drugom mjestu da je on munafik. Kao što bi rekli, samo iskreni klanjaju namaz u džematu. To ne mora znači da nema i među njima onih koji nisu iskreni. Tako kažemo, kao što je došlo u hadisu koji bilježi Muslim, samo munafik ostavlja namaz kod kuće da klanja. To ne mora znači da svi oni koji klanjaju kod kuće da su munafici. Ali treba veliku pažnju obratiti. Zašto? Jer danas vidimo oni koji ostavljaju namaz za ostavljanje kod kuće klanjaju, ne klanjaju prvo u prvom vremenu, nego odgađaju, a čak neki izađe im namaz iz njegovog vremena, a znamo veliku opasnost za to. I čak ulema koja kaže da čak i ako ostavi iznad jednog svog vremena, to jest u vremenu od podne do ikindije, ako bi ostavi podne namaz, da je izašao iz vjere. Znači, ima ulema koji tako smatra. Znači, obratimo pažnju, pogotovo da ne ostavimo iz njegovog vremena, a isto tako da klanja se namazi svi u džami, mesdžidu. 218. hadis. Mujahid veli: upitan je Ibn Abbas za čovjeka koji sve dane posti, a noću provodi u klanjanju, to jest dobrovoljnih namaza, ali ne prisustuje ni džumi namazu, niti džematu, to jest u džami dolazi klanja propisane namaze. Kaže, on će biti u vatri, odgovorio je on. Ovaj hadis je slab i bilježi ga samo Ibn Tirmizi. Znači, ovaj hadis nije ispravan. Allahu ta'ala alam wa sallallahu alihi wa sallam. في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودعا الرقادا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليالي الكرب ساروا خلف قرآن مبين هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليالي الكرب ساروا خلف قرآن مبين لم يبالوا بالرجايا بين أنياب السنين ثم دعا الرقادة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قدرنا وأعلن لنا الشهادة ثم دعا الرقادة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قدرنا وأعلن لنا الشهادة بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات وبصف وحدته بالهدى أيدي الأباء ثم دعا الرقادة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلن لنا الشهادة ثم دعا الرقادة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلن لنا الشهادة يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين قد أتيناكم برشاش وقرآن مبين.